اگر نور تک مسئلہ دل پاس نکل گئی لیکن طریقہ قرآن ایک بدل کرا مکرانے اولی تھی ماہ دینوں میں دا امنا اولی ری کے تچیو کا دین تو خطابہ نے اولی نتی جگہ چکی تنوع مرض ہوں اس برق اچھے دل کرنا کذاب لے لے اخبار ادارے کے بنا کانیت دے دوں بل سبب ادارے کے ذاتی بدم لاتی دوں بل سبب ادارے کے ذاتی بدم مانی ہوں بل سبب ادارے کے ارادت اللہ گنا منی گٹن گلی لو نظام نری ہوں گلان گلے کھلا جائے بس یہ طرف کھلایا تھی میرے کو کچھ لگوں گا دماغ کانیت دے دوں قانون رہے گا استعمال کا پارا کرنا پرچا نے لو کان کی پیڑ میں گاڑی کرائے کی استعمال پہلا کر داغ راجی کا آدت دبا بے سبھی مانو گری پر سب کا نہیں سب گرے ہو گئی مطلقاً کرے گئی یا نہیں شہادت ادارے حدیث کرائی جا آدت کرتا دبا کل کے قدر کی جامنا کے طرح میں ڈرے ہوئی دلیل کرے کیا کل کرتا کرے وہ نہیں کرے خطا کے کا منافقہ نہیں ہے تو پیدے بچ گئے تو چاہ ہمیشہ عدت ضروری کرنا دامنا کے سرے مستلے ہوئے کرے چاہ کرے پاسکری کا امن نہ کرے یہ ضرور ہے کہ پہلے امن نہ دلا میں تفصیل کا یہ پوچھتا مناسب ایک ڈر ہوا ہے پارسیز کے دے پار سے ڈرے ہوئے منافقان بھی یہ پارٹی میں کرے لگا دھوتے گئی ہیلے گئی کوئی گنا مجدان نہیں ڈاک دھوکے چکے میں کرے کہ ڈرے ہوں گئی عالم کا ڈرے ہو گئی تو پہرا ہلر اس خاص کے کمزے میں ثابت تھا تو پہرے خدا والے خدا کو رتنان کی سے دے دی رتنان کیے گی دن کی بھی کرے ہو دائیں دلیل طریقان نے کہ درے مطلقاً گناہ کبیرہ نے انہیں سبب آزاد عظیم نے کم سے اسے سبب دو آزادی نامے گناہ کر باز روایت اس راضی بازی نے کی درے کیا اچھی رائے بکو لگی یہ ادارے کیا کبھی نہیں آپ کہہ دیا ایک مہاری ہوئی جاگرتے ڈرم کر دارے کیا ہوا حقن لگے ان کے بخیر مسلم سلیف میں بات بیچ گئی ڈرے ہوئے کرے رکن پارا لیکن کاج دلیل اور لسمت نبی ڈبیر پارے پاس کرے رکے ڈچ کر ڈرے گھر میں ہوا رشتہ دار میں کی مسلم اور حکمت نبی یاد نبی حکمت ثابت ہے درے ہوا ہے مجھے رشتہ اور سوچی نہ مجھے مرم وسلم کبھی تھی درے ہو رہا ہے خیر درے ہوا آنے پیش کی تھی نبی معصوم نے معصوم نے مسلم سبوت جائیں بول رہے تھے نا سمان ہو جا رہے ہیں مجھے رشتہ اور درے نہ مجھے یا عصمت بنے پاروں کا درے ہوئے ماں پہ دس مسئلہ اچھے ڈرے ہوئے جب یہ پار کی نبی گنا کرے صبح گنگار دعوت کم کم نہیں ہوتی ویلا پیگل اور لا کے شروع کے لگ گئے تعلیم نہ مانا مسلم دعوت نو علامات گورا دبی علامت حاصل سے یقین للفساد الاسلام یسنون الفساد الاسلام بے حاصل لے آئے گا نم دی بھی فساد کا دیکھنا نم دی بھی تو شرک کر کہ نم دی بھی بیدار کر چلنا بس داش کرنا یسنون الفساد الاسلام دا حسمت تیرے منا کے رکھا کان چلان دے عذاب کبھی جم دے کہ کم اپنی تیاری سے فساد نہ کرے نہ کرتے دین فساد اصلاح کہیں کی ہوں کہیں تو جامع داغ نہ لگائے مسلم طرح کا مسلم ہے لاکھ سی سے لڑنے جیتے رشی مان سے کتے رمبر اور کئی کے صحابہ اور کئی کرس کے زمانے کے مسلمین اور کئی معاہدین اور کئی سو پل کو فساد نہ منگائے نہیں کی دلر کا فساد نہ دیو کے لیے نمان نہ ہو مسلم منگا کے دن کے نمن اصلی کے لا کے فساد کے دنیا کی ایک سر طرح سے بڑی نہیں میں طرح سے ہوں تاریخ کے بھی فساد کے صحابہ ان نمان اپنے مسلم ہوں فساد تقسیم اس پر آدمی اس میں تو گروانے میں کیا خرابی میں گیا دل چھا خرابے جو کرے ان نما نہ مسلم ہوں ان ہمارا اثر کے تاریخ میں سنیں گے اثر کی تو مسمت گئے یقیناً منگا من اچھی ہوئی تو اصلاح کے تمل کے ماتحات اسلانہ بچے نش کرے اور فساد کئی تو دنیا کے ہم سے بچہ کی بھائی سب نہ پتا سکے تاریخ مومنان کرے تاکہ مقصدان ہے مومنان سو کے ہم سے صحابے کر اشارتن صاحب ہوتے ہیں وہ فساد پکا نہ کریں اور منگا ان کو اصلاح آ گئے مانا ہے مسلم فصل مطلب تو ماں پالنا سے ان جبل فساد فساد المسیح ہوگا مانا جی کی منہ سکار کا فساد کرے تو پھر نہ کرے منہ جس کے مطلب دو اصلاح اصلاح کا نہیں داخلے سے مانوی صلاحیت والے منگت بالکل نے کہا نے کئی کا یاد آئے نہ نقصد الاصلاح بین نقصد الاصلاح بین المسلمین ہم کافر اسلحی مانا والا بولے خرابے کرے گی منگ مینانوں کو کافران و کمین کے لیے اصلاح کوشش کی امر اچھا قربانی جڑا ہے دل جڑا ہے منہ وہی سے اتحاد کی راشی کیا گل تو صرف شریر میں بڑی رشی میں چلے کر ان کو کیا مطلب ہے یہ اصلاح کو وہ سلام جو اسلائی بڑا مانی دن تک یہ نہیں ان نمانا ہوں مسلم ان نمانا ہوں ضرور صلاح یہ ماندا یا ان نمانا ہوں مسلم نہ مانے ضرور اصلاح منگا صلاح یت والے یا منگا اصلاح والے برا فساد مسما کے بہت اصلاح کا کمپنی کی فساد کے لیے جدا فکار کو دا مناسب رہے دلوی دیا وہم کرے کہ پیدا شروع کیا لگتا علی نے اصلاح کی جو چاہتے ہیں کہ فساد کا ہے فساد کہ ریشی چاہیے فساد نہ کرتا یہ خبر بتاؤ یہ وہم ہو وہم کی تو سمجھ آنے لگ پیارے ہم تو پیرائش کے بعد لگ تو پیرائش کر اس نے کب تک بات پھر سے دفتہ بنا کے کام ہونا بھائی کال بھائی کال داری سنوانا ہم لے ہوں ڈرائم ابھی انہیں بولے تاریخ ہے کب تک پر اشارہ کرا کے صحابہ مستدان اللہ خبر ادا خبردار علم کیا کہ اس سے بات ہی لکھے ادئی سب سے ادئی عرب ہوئی اللہ دیکھے گا ماں سب سے خاصی جا کر فساد لانے کے لیے اگر ذرا فراہم آتے ہوئے سکار دی بھائی خاص سکار دے ادا جنازے کا تو دوا پکار دے ماں قانون نہ پکار دے دہم کو یہ نہیں ہے اور پکار دے اللہ کا برسا اللہ اسے کاغذ سوچے ان نہ ہو نمبر مشکل یقیناً دی خاص دی فساد والے بھی فساد کبھی کے منحل کر گئے دین فساد کے منحل کے لیے اور اشارہ کریے کا جمع صاحب ہوتا مقصدان تمہارے پیغمبر صاحب ہوتا ہر کبھی فکمان میں گندگی صاحب ہو رہے مقصد یہ اللہ اس وقت کتاب کی دلن کے بن کے نہ محمد مسجد میں نہ دھان اس میں بیٹھ لیا مقصدان دائد بل قتلت شر المفسدون چل مناسب المفسدن المفسد مناسب ولكن لا يكون من الدم لكن معروفا ذكر استدراك وفكر لكن لا يوجد كتاب كنت يذكر وهم وهم دعوت يجب خبر كيدا سكوية قلب لولي كفرين ولي بالدنيا بكار ما نفتي نولي الدين متفقات باني فقاد بصلاحيت فرق مش كله ونبت انفقات كان اللہ ولیکن لا یکون فساد کئی لے کے دین نفی جی چدا فساد دے دین نفی جی پری بانی چدا منگا فساد کئی بلکہ دیو بچے سکے اصلاح کرے گا شعور کے دن مشتا دیا اشارہ کو دیتا لیکن مخیر اختیار کے لئے امر محسوس تھے دل کنی دا فساد کے دل کن پا حوات مانی نہیں لیکن اللہ دن را غاصل دے چیزی محسوس شیل نہیں شمالی ملے بفتار فقران کی تنظیم کر ذکر رہا بفتار مانا لغوی صرف تقریب تقریب عام تقریب کے استعمال خراب رہے ہمارا ابھی خراب ہے بفتار سے کدی مانا بھی رہی بان سورج نمن دے گئے چلے کیسے آج انتم دانا کرے ہنل ملی پیدا تک کرے کرنا پریا باچان سے کرے کچھ بانے ہم لوگ کنہ جہاں نورانی کی آبادی تک کے خراب کی کر مراجیوں کی اب سے دیا آبادی رانا ڈاکٹر وطن دس وی کر دیں رہا ہے کہ ہم ڈاک شروع کے لر ادائن مستی دی کل کل ڈاکی کر ڈرا پرانی دما مینا تیری مروانی دماحدی نے تیری نہ پلان کیے لڑے مسلمان ادک داول مانا مسلم سکار دانا کار دیا ختم دے دینا بائیں گے فساد مانا تو گیا باقت تحریر مرکز بنا رہا نو شاہر غیر جانے سے شاہ جی سورت الحج کی لاہور سورت بقرہ کے گرا بالا حج کے بڑے بقرہ کی جگہ تنظیم کی ہوئی دو سو کام بنے لا تک اللہ ان کا باغن کے باغن کا کر چلر دفن ہے لوگ نگر جی کا کتاب رہا ہے کتاب کا مانا دے کتاب کا مت دے سورہ حج چلے کا آدمی وغیرہ فساد دے کر سونے لا دفن دا ان کا باغن کے باغن لہد کے مت سوال دیا چلے آپ ان مت آگے اس طرح بھی سن لائے کتیرا کتاب میں جہاں حجے نہیں کرنا دا توحید مرکز جنہ با پرات کے نڑے بدوے شاچے گئے جہاد پکا رہے جہاد کے نشی تو دہریان و خلاف کے من کے وقت تمام جواتی نگر کبا برباد چی دائیں گے کہ من کے جب مشرکان ہوں مقابلے نشی و دیر چیانا مقابلے ہوں نشی دائی مطاقات ہوں جنہی جماعتی نے کبا شرک ہے جماعتی نے کبا جدا کیا ہوں دا ختم نے ساروے کی تحریر میں کہا جماعت کے شرک ہے جماعت کے بدل سے محراب کے بدل سے جماعت کی نکل یا محمد یا بہت اعظم طور پر لاکھوں کی روپے لگ رہے دار آنے مکہ دل نوانا ہوں مسلم دار سواب کار دا ناروا نہیں دام سکار کو دان کے پچاس لے رہے خلاف کی شریعت نہ دیتے پچاس دے سورج منتر رمایات کے شرح منقول کی کتاب سنت دائم مخالفت دلک جادو کتاب کی باتیں سے بھی شیوا سے دل سے پارا پار لت سے بننا پتاب بچائے مدد بچر پتاب کرے لت پال سن میں شیریا کہنے اب تو تفصیل جائے بدیش کے خلاف بتایا تاکہ میں کر گئے بشریت بن سال سلام ہو گئی سال سلام داخاد مزا فل رنگ کے دلن کر کے بشریت بن محمد سے قلم نہ کتا پرانے میں کہ خلاف نہ کہے تو سنت خلاف نہ کہے بے بد نہ کہ قالو نمانا کہ مسندہ رواب کر رہے ہیں بہت سواب رہی خیرات سے بہت دوایا آئے تو اسلام دائیں گے بتا دے گا اکل مکان یقین مال فرق سورج بکار کے ہو رہا آیت سے جیسا شلایات بسو ویسے نظانے جب کام آپ لاہوں گاؤں کہہ رہے ہیں سفارشوں سے افغانوں کو ہوں وہ لاہو یادم المت کے دامے نل مسلے ہوں مفت کے روپے ہوئے مفت سے آ کلو مالی لیتی نے آ کلو مالی لیتی نے بالکل ماں دیتی سے تبدیل سے رکھ رہی ہوں اللہ ایک تبدیل کے خیر گئے چلے تم اصلاح کرام بے بجن کی تو تصویر ہمارا شیر دے کر گئے دنیا گئے وہ کرم ہے مفصد جب لیتی مال کرے اللہ کی جن کا مفصد مفصد دے کر ان کے مال لے تھی مزاقل ہم نے آپ کو شروع دلا رہے کل خود تو یہ رشی دے کہ مان مال نہ کریں اور تاس کل بہتری سیدا جی مشترک مال دے داغے نمبر خاص کے ان سے مشترک دے انتقال کیوں یقین بس اجازت دے آگت کرے یقین اجازت صحیح ہونا ہے الگ وہی تو کہا فساد مکڑے یقین مال مکڑے ماہانے سے بھی کہے کہ یقین ماری قانون مانا تو مسئلہ ہوں چھوٹا ہو تو کتاب کیا ہوئی خیر داؤں گے اصلاح کو کتاب کے لیے تو سب کا کروا ہوتا نہیں داغے انسان جی کے لیے کبھی جی کے خیرات کی مفت کا خیستہ کا ضیافت دینے کی میلم کے انتظار جب احرم پختہ دیا مسلم الگ الگ ضیافت کا بین سے رکھا لگا ان کا سبق با سن کتاب کے لیے کتاب خود نہیں ملے منہ صاف ہم مختلف نہیں چکا سار لکیر کی تقریری چاہے شامی نہیں کرے اور کبھی نہیں کرے دلیل نہیں کرے بے دلیل قدر ہے شامی تالم گیری بدل بدل ان کا سبق ہوا تھا حدیث میں خلاف سوئم دار ہے کہ اب کتاب پائی ہوگا اب کم سے ایڈی چتا سے پاون ان کا سبق آل ایام کلا کے اوج بریک کے خیرات میں مفت کار لینا اگر میں اس بار حمل کا کرنا یہ نمانا ہی مسلم یہ تین مال مکڑا ایک دوس دار بڑے ذرا کتاب کے کئی اس سے بلنا دغیر اللہ یا بابا رحمت سے یا رسی یا رسی دے تک کفار ہو سورت اعراف کی رائے میں ہو گیا. دیکھا کفار جو میرے آرام آیا تھے اس تک سمجھو سب سنایا اور آپ کسی بھی لڑکے کا دیکھ لائے تمام مکے لاکھ کے شروع مانا لاکھ کے شروع کو مان لایا ادم کے بیان مداری جی کی لاکھ کے شروع صرف سات کے کر پرانے میں قید مدد ہی کتاب میں قید مدد ہی تشکر کرام تو بدل میں بغیر انداز کرا تھا تو اتنا گائنا پتا یا جی رامد سمو ہے یا جی مشکل کو سمو ہے یا وہی اور یا پاپا رامد سمو ہے یا وہ فساد دے لا کے تین کے لر لے قاضی نمان اپنے مسلم جو نداوے کی جران بخیر ہے بخار بہتر پتیشت دیکھ فساد تشخیص ہوئی نہ فساد تفسیر قرآن میں بڑی طریقے کر گیا قرآن کے بیس چیزوں کا فسادات لے لیا اور فساد بولے دس چیزوں کا خراب ذرا سبب خراب ہے نظام دے پریبان نظام جو دنیا خرابی کی بربادی ہے دا فساد پچاسی پر منافقان کے الائن ہم المفسدون یہاں جو مفسدان نہیں بلکہ ابھی دیکھ دے اصلاحوں میں کئی شیر پیزا کرامت تھے کئی دیگر پیزا سنت کار دے گئے مستحب کار نے مستحبہ نے بھی دیر بچی ہے دیگر سب مستحب ہو اکثر مستعبوں میں دیجیے مستحق کی مستحب سے بھی ما پالم نبی سے اسلم والے کم کرے تو یہ کرام نبی سے اسلم کرے پھر کرے پھر کر دیں یہ کہ نبی اسلم نے ثابت کر دیں کلم ما ہٹا سلف اور سلف اور پکڑے سلف اور پکڑے سلب کو کہ دلی جی اس نگر مجھان اور سدر مجھان اور اگر مجھان بس سلب جی سلب کو انصاف بہت آ جائیں ارے تو سر سلب ہوئی ماں اب بہت سلب داری نہ بچے اس کے کنارے بیٹھے میں سہا دیا ہے ادائیں نہ ہوں ہمر میں سدھو نہ ڈال سکی فسادات کی بولے گا ویلا مانی جنا مننا کے پالی من جنا من کان دام کی بنا سکتے ویسا ویلا کی لو مانی مکے ویزا کی لوگ دات دات پاون کے نہیں سبھی کے امر دے لا پتلو ہا کر گبن ایسا بھی ہا کر دبل سے مکہ ہوگا کہ کیا جنگے کو ہی کر چلا سے مکہ ہوگا کہ کیا نہیں ان من کر امر بن مارے ناسک میں کیا امر بن مارے وقت تو نہیں ان من کر تو ترتیب کے قرآن کے لیے جن کے رائے کر یہاں میں بن مارے وہ ان ہونا ان من کر لیکن دیگر کو نہیں ان منکارے پام اور بل مارے بڑے مختلف کرے ان سے نہ کرا دار منا کے کاروں میں کام بھائی جدا جدا خلق امیان خلق دی یا عام امیان میں سرکان خلق دی ابھی کام اور بل مارے مختلف ہے نہیں ان من کرے پچی کرا اور کم سے منافق ہوئی چیزیں مسلمان ان کے مومن موزم دایا موزم کریں دس نہیں ان من کر مختلف ہے لا تسی لا تسی فساد جو کرے میں فساد نکل دام قدم دے تامر بن مارو ایک تامر بن مارو کے لاتی لگا مانی کما من آمنوا کلام الناس وہ کی دعوت کے لیے ایمان میں مراد مجرد بولے کیا ماننا پلا مجھے دوسرے مانے کو نہیں خبر کر دوسرے پکڑے جو مومنے وہ کری ہوئی منظر تھے ابھی تک سن رہے ایمان رہا اب ہو تو چلو خوش بولے تو کافی رکھتا ہوں وہ سب چکر مسئلہ کے بولے مجھ سے مشرکا نہیں سکتا بتایا گور ہم نے کہا کہ دعوت کے ایمان مطلق بھی کرتے دعوت ایمان مقیت کرتے جمع عام الناس دار مدار پکے بانی تو کلام مجھے من کی عزت کا مومن ہے کیا سیکھ رہا وہ جو صحابہ ہم کا مومن ہونے کا جاری پشان ایمان گوڑا اب جب ایمان ہوتا نا ہمارا کلا جی کہیں ایمان لا رہا ہے ایمان سنگ رہا ہے انہیں نہیں آ رہے تو پرشانت ایمان کا نور ہوتا لوگوں پرشانت ایماندار انا سکھ جنا باب المسیر نقل کی جاتی ہے میں بات ہوئے نام مانا ارے انا ہوں جنوں صحابہ دوں تفسیر بجو جی جنیا صحابہ آمین تمام الناس ایمان جوڑے نہ کسی ایمان لاؤڑے صحابہ کرام ازن الناس الناس زمان زمان مطلب ذکر سے عمرہ کے کامل ذرا خدا کہہ رہے ان ناس مانے ہر حق پاشاک نہ ان ناس مانے کامل انسانان کی کمال انسانیت کا تمام بھی شروع کی صاف مطلب چکے وہ اول مسلح خدا انا خود صحابہ تشبیہ کے سمجھ کرو تشبیہ رام آف کبھی کی ایمان خالی نان خدائے ول فتارے مطلب ہوگا مختصر لگا سر لگ رہا ہے داس ایمان اور ہے لگتا ہے کہ ایمان نہ اور ہے لائی ایمان کی دیتی مشتر خدا گانی مشترے بالکل نہایت اخلاق کے بدے دائی کے ایمان کے فسادات مشتر ساز ایمان کے فساد دے وہ تین مقیب مراد دے ایمان بشتر فکرا تو خدا و فساد کو نمر کر جاتے میں مطلب ہوں کمام الناس داس وہ کہنے میں ہزا کرنگا مانو ایمان کا ملن بس ویڑ آنو ایمان حقیقت آنو ایمان خالی خدا الفساد داس نے بل کتا کے فرمائن سے کما آمان تو دی کے نقطہ دا کہ رب رزت شان و صحابہ کرام بیا نہیں بیان بل نمر گر شان میں مار تو سن کی ویلی اب تو سب نے کیا کھائے تمہیں جی صاحب ہے مبارک پانی کمانا مناس اگر ایک دن اس دن کا ربط مکی سر پہ رہا تھا دامت کے ایک جن میں تقریر اللہ جنا یہ بنی نہ بلوائی دریا والے مدد کیوں صحابہ جب ہم مکی کے لیے سنبھال سمجھا گئے اب اچھی ایمان کی چارہ ہو رہے رہے صحابہ تاثر گائی ہم تو ایمان رہے رہے ہیں دلیل سے بڑی بات ہے کہ ایمان کے صحابہ کو شبہ بھی دے پر طلب بھی ایمان نہ خل سکے مجھے تو کوئی معیار ہے کوئی مومن کی طرف ایمان کے صحابہ قرآن معیار کر بولے گی ایمان نہ باران طلب کر بولے گی طلب ایمان کی نہ رکھ بولی تھا بدل ایمان رہے گا یہ رمضان دوسرے انتریش جائے تو دبت سے اور ہے نا ہدایت دے کرے دادا جی نے بچے بڑا تھا خدا سے جیسے چلے گئے چھ کے سینتیس فین آمن جو مسلے مام تم دیدی سکتے سب ہوں ایمان ہو رہے پہچان بھی ایمان میں پا رہے کہ ایمان ہی پہچان بھی ایمان میں پا رہے چاہ رہے رہنا وہ ہدایت کے مندے میں بتا ایمان ہو ہمیں ہدایت دینے میں وہ سابے ایمان پہچان ہدایت کری کے دین عیار نم مقوار وین تولو فین رمان سے اتفاق ہم دعوت سے دن کی خلق دیا غلط صحابہ طرف سے دھیان خلق دی بس رہ بے زیاد بچ کے صحیح کی کرو وہ لوگ نے عیار کا مانا کہ صحابہ کرام اور سر کے گناہ نہ کرے آئی جس سے تم نے بالکل تم سواد سے دا منگنو آئی انجانی نے اسے صحابہ معصوم دی صحابہ حکمت بہت مشکل ہے یہ مرضی نے چار سے نکلے والے خطبہ کے لیے بھی صحابہ معصوم دیدا دیدا سی ناپے مطلب کون نہیں میں صحابہ حکمت بہت منگن کروں دائی سے کم گنا رہا تو گنا رہا بتائیے کم سواد جنا سواد سے کدام مقصد اپنے چل گاڑی کل افعال کی بھی کل افعال کدھر خیر کدھر شیر واجے کے سدان بھی داف جن ایمان راہ بھائی اور ایمان مالک رحم اللہ قول چلو آج بھی کرو مل قولی ہی ویت رکھو الا صاحب حاضر قدر مدینے مسجد نہ بنی کے ناشتے ہر وہ کڑے کے دعوت کون بازے دادا من بازیا رکھتے دے دیجیے بازے ہر کڑے دے دیجیے ماں جو پارن کرے قبر نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کرے گرانش کرے گرانی کے بھی تو نہیں بہت کتنے صاحب ہمارے دماغی ہو کر لیکن دا کون کون چن یار حق میں بھی بھان بدلتے دا تقسیل کرے سر بے اکڑ سکھ بدل دے تقسیل اگر نہ کرو ان کرے ان خلق والا داغے تو جی کے جی جی دعوت دا مطلب رہے دام اتنا پکڑے دعوت جن کے خل کے دعوت میں دعوت چراجات کیوں کیوں کیوں اسلام کرو اور معیار حق کرے مانے کہ حق کے ساتھ ہے تیرام دامن نہ معلوم ہوگی حق کے ساتھ ہے تیرام دامن نہ معلوم ہوگی واجب رکھتے دادی کا حق دے کبھی مانا معیار حق بھی کر دل تو اشارہ رہتا جو ایمان کے مقام کے جواری ایمان کا مقام ایمان کے خدانش کا ایمان کے قطاب نشتہ مضبوط طور پر نش کرے دا ایمان کا صاحب کرام ہم نے یار گئے غلط ایمان لے رہے ہیں آمین کے نام الناس دا شان صاحب کرام دا قیدر شکر پر صاحب کرام نیاریت سے روکے داری شان سے روکے داری بے ایمان اور بدیر ہم کا دعوت سے روکے خلق رفا کی پالو انو میں لما من سے دام تنقید شروع کی مخالفت شروع کی بیان پالو دیر ہاں ایمان رہے نہ کسن سے بیاپ ایمان نہ ہو رہے بیاپ لم کے مکھ مکھ تک ہے جب تو کوئی انو میں لما من سے دام داخل بھی کرے رسول کے رتمائی خلاف کے رسول کے خلاف اور رپٹ کرے اللہ نے دیلا خبر ہے تو قرآن کا سیدھی بات یہ نہیں کرے نہ رپے کے کار کرے وہ رشو سے کرے تو صاحب ہے نہ مجھے منورے اور نق دے جائے کہ پتا پڑا ہمن پاکستان میں بندے بھارت نہ پاٹے دی پیارے سے کارا کار ہوئی کیا نو میں نے تمام منو سے کہا ہم تو کارن اس لیے مدینہ کیا تو پہلے خدا بنوں گا صاحب والا خبر ہے تو سیدھی بات کی ہوئی انو میں نے تمام منو سے کہا ہم سپاہ کے جنرل پرتی تصویر صفا قرآن پاک کی عورت کر گنا مادہ ذکر صفاحت قرآن پاک کر مستقاج پر ذکر کرے استقاج فکر صفح اصل لغت کی نقص العقل نقص العلم کمواج دا کر کے سفا ہو جائے بالی بھی آتا لیکن خلق سکیے سونی تم سے ملے بیاض گئے نیازیت مارتے دے گئے چاہے راج بڑے کے بعد بھی فی غیر معصیت بغیر معصیت نہ اور معصیت یہ سرکار ہے کہ حدیث کی راجی بائے کرے ہوئے تو بھائی چلے تو مقام لوگ چلائیے الحمان کے دار مزدور طور پر سادے کرام واجب اتباع ایمان درج ایمان معیار دن چار ایمان چاہتا ہے سفا کسی وقت چلا کر انوقت لم بے اصلی چاپل کر دا مانا کی تھی دا سورت بکرا رشی ذکر سے متحدہ کیا تھا آئے تم مدان غرض آئے تھے دو سباہر کی پین مدان اللہ علیہ الحق کو کسی ہی ہم آگے چڑھے کیا ہے فرق سارے آگے بیاس لیں کہاں کریں امکل سڑے دہ دین کی سفی نقصان نقل دار سفاق سے کئی عدم علم دین جہل دیو سفاق سے سورج انعام یہ سبھی سبھی تیار کے انام 141 قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم تاوان کبرو کلا کتان کی بچی ہوئے جن سفان جہلن سمان کے سفان بغیر علم بغیر علم تفسیر کر سفان بے دلیلا بے علما بجان دانے سب بچی علاقے نظر بغیر اللہ کے علاقے میری کی سفا داخل کے مدعی مانے شریعت کے بڑے مساف سے شریعت کو سفی چاہتے ہیں شریعت کو سفی آ رہے کہ اعراض کے جنگل کے ادراج ملنا تحفظ و سنتنا دوسرے کو بکرا آیت لوگ سندیش کے ہوئے ہیں سکی کومیر بھگوان ملت ابراہیم اندا من تم نفسان جبھی میں ابراہیم میرے کلام میں کتنا بڑی میں کا بیان نفس ہوں دا تصویر کا زانے بے خوب کرے تحریر سنت میں مقرر بس ثقافت سے دار کے دل سورج میں بکرا سب کے چلے سیکل سفا من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها سفا جاہلان آئے چاہتے ہیں کہ تب پیغمبر پر صحابہ نے اعتراض کی چھوڑے دی نئے ریول ان قبل بدل نصر آ گئے بنے نصر آ گئے تو صاحب کرام اور جان بھی اعتراض کی ندی تو سفا ہوئی جو تو شران سفا ہوئی دار سورت جن کے خدے سے درد جوڑے شیر کی ناطے سکی ہو گئے سب رمایات کے جن پتےان بخلے کرے رانو کان یقین کسی ہونا اللہ تان من تو سب من کو سدائی یاد کرے شاندار کے کمو کے لیے جو دے گی سنگتوں کی وین میں پکڑے پانی کے شکت خبر 700 مکہ طور سے خدیر پارا ولف کریں خدیر پارا شریف کریں دا سفاحت پہ اس دے مقام کے ذرا ددی مقصد دے دیتا اب سفاحت ہے ان کی لڑائی دین صاحب کران کی دا بیاکل کی دا نا پوئی انہوں نے کما من سے کام تمام راجا جی سخی دیا والے سے کبھی بھی مارے کتے معاجن نہ سے گرم مارے کتی لگی تو سر ہے تو پہلے تو غیر پورا نہ پوئی گیا پورا نہ پوئی گی سے کہے کہ خیر کر کرے کہ شر دل کی سخی ذرا کے تعبیرات کا درشی گرا نہ خدا لارا جمہور کی گرے جی آپ خلافت ملوکیت کے سب کتابوں کو تفریح ملی ہے بارہ سے کئی لوگ کئی انصاف تشکیدار کتابات میں زیادتی ہے تو کم کتاب کے نشان کرے یہ گوادرے سلور پنجش پگ اچھا نہ صاحب کرام انہوں نے اگر سر چڑھے بے بدل کر کم کم اب عمر میں عائشہ رضی اللہ کا نام تھا تنخواہ رضی اللہ نام تنخواہ شہید زبیر رضی اللہ کا نام 124 صفحہ خلافت سے ملوکیت تک بڑی کتاب ہے یہ سب شریر جگہ ایک طرف حضرت عائشہ حضرات طلحہ زبیر اور دوسری طرف حضرت معاویہ ان رضی اللہ عنہم ان دونوں طریقوں کے مرتبہ و مقام و جلال کے قدر کا اطلاع احترام منفوج رکھتے ہوئے بھی کبھی نقل جو شیران رکھتی خداؤ کے ساتھ تاریخ کی سنا اجمالی جدید عمر طویل مقام و جلال کے قدر احترام لحاظ کا تبھی سرسرا مشرمیے کنجن مرتب کی مقام یہ کہے بغیر چارہ نہیں کہ دونوں کی پوزیشن آئینی حیثیت سے کسی طرح درست نہیں مانی جا سکتی درد جاؤ دل یہ عائشہ طلحہ زبیر جب طرح طارق مائیے تبھی پنا دبی پوزیشن آئینی حیثیت پر چل درست نہیں من لے کے ڈاکٹر کی یاد کرتا کبھی بار قلم نہیں دلی قلم کو تیز دیتا قدم کا اس سے بھی زیادہ غیر آئینی طریقے کار یہ تھا زیادہ طریقے کو گھوڑ بدل رہا دبی نم کیا غیر آئینی طریقے کار کا پھر گرا انکار ہوگا سمجھا کہ تیرے شریف نے تب عائشہ تم اگے صرف بجائے کہ جہمت میں جا کر اپنا مطالبہ پیش کرتا کبھی جی چیز میں دنیا سے چلے اور اپنا مطالبہ پیش کرے اپنا مطالبہ پیش کرے دا اور معیار خبر پورے ہوتی طرح کی ہے دا کتاب جو ہے اربے پر نقل کی جو جگہ تم مران میں معیار معیار کی مدد کی ہے جو خیر نہ معاف دے ڈاکٹر کے من میں معاف کی جا کتاب میں بتائی نے کی ذریعے نے کی سر جہاں خریدا مجھے مسجد کے اور کیا کرنے کی تھے عدالت کی کارروائی کی جا سکتی تھی صرف جی کو دفرے کا آروپ کیا پکاؤ کہ میں دھیرے کرا رہے ہوں دفرے چلا رہے زیادہ غیر آئینی طریقے کا استعمال کمے دن جانا میں کرا رکھتے ہو اور بچی لڑکا تو برف سڑے ہماروں کو سکی گیس کر مملکت کا نظام الگ در ہم برام ہو جائے کیا شریعت الہی کے درکنار دنیا کے کسی آئین و قانون کی روپ سے بھی اسے جائز کا روائی نہیں مانا جا سکتا. جبھی الفاظ وزن تو مسلمان نے تو بڑے شیران ہوئے دن کا شریعت علاجی نہ کو آرام کے نارے نہ تو خود نہ روا دے برقین نہ مان پائے اردو جگہ کے وزن یہ کتاب کی بری رحم نے اردو غلط کی اس کے لیے اگر کی لوگوں نے کیا کچھ دکان لکھا شریعت ادائی کے کل خلاف زمانت جو شریعت ادائی ہے تو خام افواہ خلاف کرے خود دنیا ہی چاہیے کس قانون دے کے جائز کارروائی نیچی ہو جائے تو آئے ایک دم میں مینار ہوتے ہوئے نیچے اور نو خلق ہوتے ہیں یہ نیچے کن ہوئی سر اور کن ہوئی تو میں بھی اور کن ہوئی چکن چاہیے نہیں لکھا یا قلم بریجنا اس سے درجہ درجہ زیادہ غیر آئینی طرز عمل دوسرے طریق یعنی حضرت معاویہ کا تھا کسی بدن طرف آ رہا غیر مستمل ہو گیا تو آئے بیان کرے بیان دیتے یہ سب کچھ دور اسلام کی نظامی حکومت کے بجائے زمانے قبل اسلام کی قبائلی بدنظمی سے اشبا ہے. ڈاکٹر چنے تو دور اسلام کی نظامی حکومت کا جگہ کچھ ان کی تاریخ سے نہیں لکھی جاتے ہیں چنے والے اور کوئی جان دار حوالے میں لکھتے ہیں تفریح لکھے گا تفریح پیدا کتاب کی لکھے گی دائی کے زمانے قبل اسلام نمک کے قبائلی تک نزدیک ہوگا نا دادا ہر سر جات مشاہدے کار دے صحابہ کر دیا ہر سر جات مشاہدے کر دیا بھی غلطی کیا ہے اور کیا نہیں پری بار پروفیشنل چاچی جی رائے آئے کیا بھی غلط ہے میرے یا مرائی بدانا من اس لیے کیا بھی غلط ہے تم نے بدان دیتے غلط تھا کتنے کوئی دان ہو گئی تاریخ تاریخ کیا بھی کری تاخیری کتاب پتہ لگے میرے کتاب کیا بھی غلط کیا ہر کتاب کو دے اور جو کچھ پتہ لگے جنہوں نے جو کچھ میں نے عرض کیا اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے 343 کے کہ جن حضرات نے بھی تاکہ عثمان سے بدلہ لینے کے لیے خلیفہ وقت کے خلاف تیار ہوتا ہے جن حضرات نے حضرت عائشہ زبیر طلحہ معاویہ رضی اللہ عنہ تاثیر بھی ان کا یہ پھر شرعی حیثیت کے بھی ضرورت نہ تھا ترندہ کتنا اور تدبیر کے اعتبار سے بھی غلط تھا تو تدبیر دانے میں غلط ہے تدبیر دانے سے غلط یہ شریعت دانے میں غلط ہے تفیچا تو بات کیا مجھے تسلیم کرنے ذرا برابر قانون نہیں تو انہوں نے غلطی مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو حق بجانے سمجھتے ہوئے کی تھی غلطی کرو ایسے کرنے میں پر مگر دل سے رہو مگر میں اسے محض غلطی سمجھتا ہوں اس کو اجتہاد میں غلطی ماننے میں مجھے سب قانون ہے بدھ تو غلطی ہے مخالف زید تو اجتہاد میں غلطی سر نہیں سمجھ رہے اس معاملہ میں 343 کی جی حضرت مائی ہر غلام نے آیت پون کو چلا مضمون مضمون فقط جانا لے رہی سلطان سے استدلال کیا ہے مگر یہ قدم غلط ہے حضرت ماریہ کریا پانی زمین لینے سے یقین غلط کیا تھا زور کا سکھا منہ بتا کے بھی مار دوں جدو اسلح کرے میں کیا پچاس کرے جدید اسلام کے جدید کتابیں پوری کری نہ تعلیم والے پہلے مطالب ایمان کے طرح وہ قائم دارت کرے گا، لیکن ابھی جو کار کرے اور تعلیم والے تاریخین والے جدید تاریخوں میں نسبت اور آیام کرے مادسی نے یہ کرے کہ سنت تیس کی دکان میں گھوڑ آواز کہ کٹے کا ہٹے جمرا ہو سکے رکھ گئے بس آنا کر کرے پھر سے روپئے کی صنعت من دے جو کچھ میں جیتا کرتے تھے اچھا کی صفائی کے اس کے نماز کرنا اسے اگر اسلامی نے کر لیا علاوہ سے اور چکر اسنان کر لیا جس کتاب کی رکن ماں کے لیے تین کتابوں نے آخر میرے پڑے ہونے کا وہ ساتھ ہے اکیلی صفائی میرا اکیلی صفائی رشتہ معاجر آئے تو بڑے معاجر آئے پر انڈین سیوا کی طرح نظاموں کے ذریعے سے وہ اب رشتے تو بڑے ہی تھے کہ رشتے آئے نہیں تھا رشتہ پورے سی بن سے آئے رستے اچھا بڑے جو ہے وہ چلانا تاسمان شیخ الاسلام نے مجھ کے لیا تاریخ کی طرح جم سات بجے تاریخ کی طرح جم ہے پھر اس کیا میری غلطی تو غلطی ہے معمولی غلطی نہیں تو سادے کا بدلے کتاب جو ایرانیان کے خوشحالی تو نہیں تھا اربان کمائے مادی کتاب اردو ترجمہ غریب عربی ترجمہ بتایا گیا معاذ میں تو کوئی لگا گیا ہم آج خلاف ہے نا تو کئی بڑے قتل کیسے میرے خلاف وہ لکھا ہے میں نے یہ سیزو میں خلاف تھے مدو کے سفاق میں موجود تھے صحابہ کرام کیسے تھی یہ صحابہ کرام انسان شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اگر تو کیا کرے کتاب اختار مقبول کے پیش کرے اللہ ساتھ مرے سے نیا کی درجہ کے مختلف پیش کی دور آدمی کے راجیہ میں دے دی نیا کی اسے اللہ جن کلا ملنا منتھ پنچ منا مل جنا اور نہ تمہارا لکھ دینا ان میں سے تمہیں داجنا کروں گا مدد میں قابل احمد رات ہوگا پہ میں درد تمہیں ان کا پورے ان کا میں مشرق ہوں درد میں احمد پولیس سے ان سے سفل بھی رات ہوگا تم ان منظر میں خطرایا ہوں سرکان وہ کالا میرے دلانے سے تمہیں داجنا کروں گا تحلی نماز بتنا تم بنا لینا مارے تم آئے تجار جانے میں تو گنا داد ہمارے براسی میں نہ کہتا ہے کہ آج کے بکر پڑھا دیتا ہوں اور پتنجل کے لیے استھتی نہ ڈالا کروں ہمارے دشتم مار کے لیے کشت رفتار مہاجر کی تقسیم کرے رما کرا کتاب کر جب سنہری کتاب ہوتی ہے اور اس کی تنجل کی آئی کے بکر کر ہمارے چاہے تنجل سن گئے نہ کروں گی سکے لے حدیث رہی رہا پیس میں رہی اوائے لان دی بہی کال وفا جنا جو بلا میں بل نمبر کلان ہندو کا پوجا کیا کہ بہادی سے ادے بلا میں بات کا کنزل ہو گئے ادے بلا ادے بلا دن آمر کٹر سادی ہے وہ سادی سادی کے کنزل ہو گئے ستم عمر یہ آلیہ دن عباد اب تازی کا نہیں رائے لے رہے دیا کسی بدل سنگھ نے کے بچے کم اور کوئی دیا رہا نہ اس طرح حسن بات ہوئی کہ جڑا کرنے کی ہے کہ جمن عباد ہے تمہا حسن میں خادم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلے آج گیا ہی تو ہم اور مردے کا تلے چاہیں اور تمہارا خط سے کچھ جگہ کے پرے کم یا میرا خاص رسول اللہ علیہ وسلم سے چاہ رہے تھے اگر ضروری اب تازی کا نہ ہزم باد ہزم نے محمد وسلم رائے امبل اور بچہ لال بھائی وغیرہ لال بہت کتا نما سفا دیا کابل اپنے خارن نبی وسلم مل جگہ بن کے جب حق خاندان کی خاص جنگی چلن کی مقدار کر کے سات جکن دل کیا ہم آپ کو کمی جگہ نہیں سما کر لگا بہت ہی تقسیبیں ہو جائے پہلے فکر کرے اللہ فرمائی صحابہ کرام کے سے کہاؤ جان چلے گی اللہ ہم اللہ بھی آپ جو رہے دیر کا انسان دیر کی جان کی طرح حکمت کی طرح کری زندگی تاریخ کی بھی چلی تاریخ نماز میں بھی خدا سے کہاؤ اللہ فرمائی اللہ قدر شہر ہے قاتلا و جاہلا تو تاریخی میں تیرے صحابہ کرام و شان خراب ہے قدر سے یقیناً دا کسان کی تفصیل بے اچھی کمکن ریلے کے سچی مانے میں جب اطلاع کرنا دوسرے سب سفات پہ راج کی زمین میں پیدا ہونا دوسرے سفات پہ پھر ہم بڑے صاحب ہو جانے تنقیدات پہ تیرا جی میں گئی دوسرے سفات پہ تیرا جانے گئی تعلق دادی جی خطرے پہ دل خطرے پر دا ولا سن لایا لگی سوالدار سدا حضور حیران جی زمانے دے دے رہے مصنفان بھی دے دے رہے مارے خان بھی پیدا سے سواج اللہ علا چلا دوسرے سفاق ہے لاکن نکل جائے تو سفاق چل بانے تو سفاق بانا بھی پہلا مشکل سفاق سے کوئی دیر نہیں لاکن لائے لم تو دیر نہ بانے سے نکل جائے کسی جہاں کل مرکب آنکت کہ نہ جانا جانا جانا کہ نہ جانا دجل مر کتنے دار بنا ہر طرح کی پیڑ بنا اچھا نہ پی دے بانی نہ پیڑ جان کا دیا جیسے لاچن لایا لم دا جیل مر کبھی جان کی جا کے تب کی رائے شکریہ سورت البقرہ شروع ہوا یہ سورت اول حصہ اولن باب مکہ درس صاحب تاریخ و کتاب اللہ بیان سے خدا کامل کتاب دے بیرد اور کتاب دے ہدایت پہ عظیمہ ہے کئی قوم سجری کتاب مومنانی و نام تالے ہوں راہل دین صفات تفصیلی بیان کر ایمان بالغیب اقامت الصلاۃ انفاق ایمان بالکتب المنزلہ یقین بالآخرہ راہل دنوی مقام جزاکر ہدایت اور اخروی کلا جین طریق دپارم برے بیان سن کفر انادی تصویر انزار آدم انزار آدم ایمان جب دنیا سزا ختم ہو کے سوات آخرت کے زیادہ دن طریقے مناسب خلق داری قواعد تفصیلیہ بیان دل کی الگ لس بیان سنی اول سے آدم ایمان تقلی ہوتے تصویر نیچتے ہوئے تھے زین سے با پریم آدم سے سلورم زمین کے مرض انجم ان سے ڈرو سگن تصویر فساد کا اصلاح و میں نے فساد آتم تصویر لوکالا تصویر صحابا نہم کون ہم سپاہ سپل سپاہ لسم جہل مرتب دعوت تفصیل سورے میں نور قبائل تفصیلی رائی بہانی پری آیا کی تجربے سے جب ہم ماقبل بان آتف ہوئے اغاسباب دازار دوستوں کو ترکی پہ لحاظ طبیعت یہ سوال میں سدھے آج حاصل اور آولنی آج حاصل ہوئے ہوگا تو تکرار آئی مکیا منا ممنان ابھی آیا تو مارکیٹ دار کہ آ منا ممنان جواب دار چلیے ابھی تو فرق دے یہ دار زیادہ بیانوں تاریخ اور حقیقت مناسبین ادا بیان دے دا معاملہ مال کرتے ممنان کر سکی اور مزدور کر سکے دائر طرف دے جین طرف دار چاہیے کہ اجمال اور دیاحت کی تفصیل لے ہم تو قول عام انا تو لیکن نو معلوم کیا منا جی کم دیتے ہوئے بیان نہ حال نہ مکان نہ عام انا ہے رعایت کے اب تک نسل مان کر سردا منانا اور دلے کی دلیل پیش کی علت بہنی بپار کا بنی ماں من جان بہن کیا منا پکڑے ہی اور خاندار ایک مل رہی کہ میں مینان ندی مٹاؤ نہیں ملی بڑی وجہ کبھی آپ کے بہنوں کی جدید پکڑے گی چننا ماں کو نمانا کو مستعد ہوں رعایت کے لیے قواعد کے منافقین یور مائیت الشیاطین بیر سم ادین دے استقزاب المؤمنین دادو قواعد ذکر کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا كل جدي مقام السيد إيمان عليه السلام وعيد إيمان العالمين أغا تقلل جاء من آئے دارے مقام سے ہر جا منا نہیں ہر جا تلمی نہیں بلکہ مومنان دمک کے اسے چار پمک کی ہوئی اور بل گئے نہ ہوئی تو پتہ لگے بلائے گی آکار بھی تھا نہ اترے اکار میں لاہو دلی آکار مقام میں تھا چار سرے میں روم المسو اور یہ مرسرا ہوا مانگو اخترا میں مجھے مونگے کو اڈوڑا ہوتا چرا میں کم اڈوڑا ہو پڑا یا چکور کرا لو دیو روڑے کو ڈوڑا ہوتا یہ تو نکال تو ڈوڑا نہ ہو پڑے ایکدم آدھے کو پڑا چل رہا کرے نہیں چلے گئے پڑا کیا ذکر اکرم نہ ہوئے گا رمن کے موقع کا نا رم سمجھن تا غلط کرے ہوں جب نہیں چلے تو جب دن جی کر گیارہ پارے تھے بند کرے رضال کل جامن قابل امن چرائی کا مقامت سی مجھے ادارے جھکے تھے قومی نے کہی کہ آمنا آمنا دخل کو مقامت سی تصویر آگے کی لے ہمیں لے لڑائی اور سن لے کر گئی دادوں منا کے کام خصلت کلچ بھی آواز شیشے کا نام ہوتا ہوں خلائق بھی معذر خلو قرآن پاک کی سلیم اس طرح پہ ذکر رہا حضور الدین علاوہ ہر ذر سے خلائق بھی راغلے ناغت مانا دمگوار تیرے دل پچیسے کے رکر مانا مزو پہلے دو مقام کی مخاغ مانا مراد کے انتقال بھی ازا خلو من ازا مزو وہ خلو کرے گئے اشار گئے کہ جنب سے تلن نہیں مراد بلکہ تلن دخلوت سے وہ تم ہے مراد جواز درسی سے تانا چلتا ہوں مومن سروور کرنی بس لے گئی نہیں شیطان شاطی نے ہی شیطان قرآن کریم کے جمع محرم وغیرہ چاہیا کرتا ہے یاد ستانن ہے یاد ساتن ہے لے گئی گور کی بہت تیل کی بےوان کا اور سرکش ایٹم ہے خدے اور احمد میں بھائی شیطان امام راجل نے کردار کیے شیطان و باطن کی کل متمردن من انسن و جن و حیوان ارے بھائی انسان سرکشی پیرے سرکشی یا حیوان سرکشی حدیث کی طوفان باندھے اسے شیاطین نے اطلاق کرے سکن گئے انسان بھی پہنگا لے گا لائے بخار کے نظموں کا وقت نہیں شیاطین ادھر کی چیزوں کا شیاطین وار بول دو پہ رسی پہ مندر کے بھی شیطان ہو گئے پارا دوسرا بھی یہ باقی بڑا مدر شیطان دربان بچے رسی باقی کا راتا بھی تجربے میں پتیلا کرتے اندر یہ تو شیطانہ نہیں سرکشان ہر طرح کی شیطان مطلق سرکش ہے قرآن حکیم کے بدو استن اطلاقات بھی کر دیے اطلاقات گئی کل شیطان بھی کر سی صرف ابلیس کے مرادی مخصوص شیطان آخری سرائی دو سورت کے آگے قدم آ کیا جب اسے آج بد کر سمے دیش آپ پاگل لام شیطان سب دیش پا پاگل لوم شیطان وانوان الشیطان آہدی الاسلام ابلیس کو کیا ہوتا کل شیطان مطلق ہوئے خواب سے جنیوں کو ان کی خصوصیت سے ان کے من الانس اور جن بقرہ کی ایسے میں کس کے ذکر آئی 166 ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین پہلے شیطان نے مراد بلکہ مراد ان کا منتظر ملتی ہر شیطان جینی ہے ان سی گائے کے خطوات کو سمجھ ہے متقی ہے کسی سے ان کے کوئی انسی ہے تو جینی ہے کل شیطان نے جن شریف کر آم بھی بخار کی 235 275 لاکھ نپاسی یا پسامت کی بنے گی یہ کر لینا مگر پسند آچار کی ضرور کیا غلط پہلان شیطانی جن شریف ملتا اغم سکری یا پکن نہ ہوتی کل پہلے پکن نہ ہوگی ضرور کی کل شیطان ساتھ جاسوس تو سی او جی زیر پڑے محکمے والا چاگر آئی میں مینان کے درنا معلومات کی اور بادشاہ کے رسی ہوئے کے انتشار پیدا کی تکلیف پیدا کی مینان کے آل عمران کی ایک انجویا آل عمران 175 انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه لا جاسوس تراغل مدینے کا ایو قدیم بھی لکھتر رہا جو نکلی ہو رہے میں طاقت دے اور مقابلے میں سے کو رہے غلی سے بائی جرسی ہاں ان مزار میں شیطان یہ فرق کر دیا داچرائی کی جی گورا اسلام کی بڑے بے طاقت تھے دیر زیاد بڑے کیا میں جن شیل منا گریلا اور اگر تم جنگ بھی کرے تو مرا جانا کر کرے جا سکے داخ شیطان جی فرق کر دیا انسان جاسوس تھے کل سیاسی ماران کو بھی مارن شیطان میں سرکش تھے سورت صافات کے انگلش کے تحت جو تفصیل پین سے کل ہوا کامیر ان کو سیاسی سجر کی زخم چلے گائے پہلے گائے پانگے گیا کے سب ندی یا مارانے گائے تفصیل بولتا شیتی نمانا حیات کل شیاتی نے لکھی سرکشان مدیان ہوتا علماء اسی جیل پہ ناکارا مجان اب ناکارا مجان سے من کو مجلس دن سے سلم مجلس دا قرآن طبی خپتی دی آیت کی بغت کے کانا اضافہ لا شیاطین انہوں نے مفسرین کی لکھی دایا حاصل دائے کہ تبھی یہی جان کی تم نجان کی کلب ہے تو شران منا کون سدار مسے سر پہ دے دینے بھی میں جس میں خراب بسے قرآن بندہ مسے والے کا خراب بسے اب بوری موری میں کیا ہے دن کئی شیاتی میں ہوں لیکن لفظ کی پتہ ہونے کے لیے صرف انسانہ نہیں دیتا دب پہلما کی سرکش کے لیے بدماش تھے من کون دیکھتے ہیں دام منافقان دا دوبرک دا شاگردان شیطانہ کل چلے جی ناری دیے راستے ہری تو سب کلے خبر سے ہوں کبھی جگہ تم پوجا میں جس کے پلے اور قرآن کے لیے آج تو چلے ہیں اور پتہ لگے تم خراب سے کالی اتنا محکم ابھی نو سال کپکی جمع اتنا محکم من بس نہ محکم میں دائی مر گئی میں استا کی مر گئی اتنا محکم خود تاکیب کر رہے محکم کو مت لڑے منگا کا کرے میں نے طاقت مانی ہوئی مائی کی دینی یا ماں کو من اللہ نسرا پہلے سب دیکھیے اس کا سکل جنگ جگڑ کی ماتا آپ کو اس کا مدد بیٹھے تاج دادا بیٹھے مستا کے ڈلے گمانی مستا کے تبدیل مانی ہے منگستا کے ڈلے ہوئی ماں لگتی تھا نا قرآن کی ایسے لیے اس کے پکڑ دے مائیت بڑی تنجلس اطلاقات جن تما فوائد کی نکلی قرآن کی تنجلس کے لیے کرا مائیت استعمال سے ہوگا ندی کی مائیت سے مائیت دینی مائیت دن نسرا ان معدم ہر جگہ مانا نہیں کرے جائے کا مانی ڈرا جی مستا کے بدنی سو کا مستا کے روڈنی سو کو مددگار دیا کے راجو تھے کہ دیکھیے جملے مستان کی ہر جگہ دخل ہوا آئی ماں جو کتا ہے ستا جنگ مزدور جان تک لے چلا خبر نہیں ہے ستا ان تک میری جی چاہ ماننا وہ خبر سے ہم خبر سے ہم ستا کہیں سے جیتا خدے سے خبر کا ارے سو قرآن ہوا ہے خدائی تصدیق کرے ماں کر دو کر اسے نہ ماں کر گول جواب کے لیے نہ ماں نہ اپنے مستق کی ہوں اس کا یوں گا کال تعیل ہو رہا یوں کا امن نام کرے رہی یوں کا آئی کرے تو مر گھر کیا بظاہر کی کرے گا گائی تو کال بانی سے تصدیق کرے گا اچم کرے گا ڈاکٹر ان دوسرے پارے کے لیے یقیناً خاص پائی کرے تو کہ گئی مر کر پڑے گا کا من آئے میرا کر کے ناشتہ کرے تو تصدیق کرے گا کبھی مرتے داد اندری کے طور ہوں گے واہ کمزور خواہ تو تم کلیئر کرو انمانہ میں مستحق ہوں اس تصدان قرآن کے دا مادہ چلے جس کر دارا خزانہ معبود دے ہزار لغت کی سرات و تخصیص کرے ہم جا ناقتی تک دے بھی عربی من تک رہ دیے تو خطوں کو حضرت کی مانو تخصیص دا امانوے سراد کا ابن جریر چل بارت کرے مان گئے فیضات کی کلام عرب سے اظہار المستحزی بن مستحزادی من القول والفعل ما یرضیہ ظاہرا وبذلک یورثه اساءتا باطنا یہ سید بن کے مخصوص قول اختیار دن سکول اختیار دن ظاہر کی دعوے درزا کن رضا قول کی زیادہ موافقت دن اور پبد قول پر بے حقیقت کی دعوت خط قول دن بے مطلب اظہار المستاجی بن مستاجی من القول والفعل ما یرضی ظاہرا وہ بذلک یورثه اساءتا باطنا حقیقت دبائے بتول کے مسلمان منہ کا منا بھی تجاہر کی گائی کے رضا کول کا پارا وہ حقیقت کی زمین مقصد گائی کپکول سنگ کپکول چالیس سال تک یا منا اور یہ دیا راجو شاہ کے مرد نا وہ کپکی نا یہ کپکی ہے کارم کو پرکول آدمی نہ کپکے گئے پکار کی پرکول میں نہ کپکی اور شدت کرائے سی سے کام مر کرے گا اور بیا لڑ سی انتا اور خدا کچھ نہیں پڑے سے رہ گئے فقط کا چلیے استجا کری جن مرضی نہیں بس نہ سے استجام کولا مجھے ابھی کی مانا میں رہی تھی سرم منا سبق تو پکوال ہے یو قول و یو عمل یا یو صحیح تصفق قتل دا اصفق شیرے دا جنمنا اصفقوائی کی مانرم اصفاری پرتے اسے کہ دا مانا مشہور جائے کہ جنم میں چوہ کی دل بائی دے رہی خندہ میں اور دے رہے کرو دا اصفقوائی مانا تصفیر تصفیر سدائش کے ذا بیا مسلم کی تقزیب کا قول لگا تھا کسی بھی سے جو خبر تک اس پہ جا کے اس پر کہہ گئے جس کا مانا نیم نہیں کا نارنوا نہ مستاج کا مانا بڑا مانا گا مک کے تم میرا منا کر گا لگاؤ اگر داؤ ابھی سنی تو سمجھ رہی تم دام واحدین سنی تو سمجھتا نہیں کہ منہ آئی تو وقت دیکھو لیکن نہ مانا ہم استاجی نہ مانی موقع ودینہ بے مانو دائی لے یوں لائے تقزیب کو منی ہو کر نہ کرنا مانا یہ تقزیب پہ چڑھا لے یہ تقزیب ہم بڑے کے انتظام ہم جائے کچھ گائیں تم سلی کے لیے منہ پاؤ کہ سر کو جاؤ لیکن منگا منی نہیں استاد کے سالت خچے بس ہوا کی گزم مر گئے خدا تو مناسب سنکار دے تو مناسب سخت لگائے چاپ مجلس کے حق کے ناز کی جو توحید سنت کے ناز کی اور مقصد اس تجزا کو ان کو فل قول یا مقصد اس تجزا تقزیبی پارلوانی کی اولی کہ منی نہ پہنچے ہوگی مرا اللہ کو یہ سب دے دے کم مکان کی بے دبئی سی جانا بندہ پائے کہ سخت و غضب کی راش کا سزا ذکر کی پہننا معقوم وغیرہ کی سزا نہیں ذکر کے لیے اور سرکن کافی سے گھن نہیں سکے وہ کم وقت حق پر ہو چکے حق پرت کی طرف سے چاچے نہیں پوچھا اللہ کو یہ سال دے دے دائے سزا ذکر کے دعوت سے زیادہ یہ قوم کی دنیا ہی بلکہ اٹھ رہی پھر اس کے ساتھ چاہتے کی خمدنی خدا دقدہ نسبت حقیقت نہیں کی کر دے تو نشا طلب مراد بدی نے جزا تو اس کے ساتھ بھی جزا تو نشا طلبن تو جزا ہوتے ہو تم کہیے تم مسلوا تم یہ سنتا ہوں چند ہو یہ جی دن استحجا اللہ تعالیٰ کا دیرا دے چند سزا اور دن پارا جزا ہو سزا تو استحجا ہو دن روس کی دنیا کی رہے سزا کسے زاد المسوری استدراجی ہم استدراجی ہوں چند پتہ علم لے سب پتہ چنا منا دکان دلی مدینہ برباد دی لیکن جہاں وہ کہیں تمہیں نہیں کہا اشارے نہیں دیتے اشارے زکات کہتے اشارے رجی نہیں کہتے مومن سرے کے کئی میں فکر کر سواب دے کی معاہد سرے منافق پر اسی رشدی حکم دارے تمیز کا چاہا ایجن کا زکات ور کا اللہ سفر کر سیدھا قبلوں میں تھے نا قبلی ہوئے تھے نا ابیام اور تین سکھائے کسی دام تم کرے استحزام مساکر بھی استحزا کر سکے استحزا دانا خدائی کرے تم مساکلت لے لی درجے پر درجے رانی کی سارے بھی رائے کے خلاف بات رب کیا اسے سنی ہوئی جاننا کی انہوں نے بات کی دور اچھے بھی کی وہ تبھی گئی جائے گا دروازے میں تو لوگ نہ کلو کی چیز ہے دیدھر منڈی کی منڈی کی منڈی کہ دروازے لگ رہے تھے زیادہ اور سب بند دیکھ رہے سر تو گئے سنا واپس واپس کی تھا دروازے اور تبن دیوال کے حیران پائے سیچیے نیند آتے منڈے والے لگا تین منڈے والے والے خیرات کے سور کے نا خیرات کے خلاف سے ہوگا وہ اختلاف کو تم جن کر مدد چند سال جو باقی رکھتے ہیں یہ رائے چل کے جام داسی واپس چل گئے مختاری کل جو قوم جب ماہدین سر خمدنی تھی تو کیر بولی تھی اس پر کی گئی زمینی زمین وقت پورے آیت میں وقت پورے وقت پورے تھے وقت پہلے مجھے سے انتظار ہوتے کر بل مجھے کی شورے سے کہنا دیا وہ ماہدین پائے پورے خان دی پورے خان دی دا خمدول سکھ پیدا کی اللہ اللہ بچہ کو خان دی ہوئی تیرے چیئر شاہ مجا سے اور اجماعت کی کتاب کو روکے کے کھولے اتی المندر نہ کترا کر لے اور آپ کلے نن اغان تو شر موقع نہ کل کو اور اجماعت نے بھی اس پہ خان اسے بھی لے کر دا سزا اور کی اللہ ایسا جو دے اگر تاپر خان نے دن مخت جان پاوت خان یا ملا چپور ملا پور میں دیوچان خان داغا مخت جان اور پورے خان جی مسکائی اور پورے تھے زمین کی بانڈی والے ملائی چکل دین ابھی اور پورے لخت پورے والے بہت ساری پڑی گئی خصوصا جی تو ہمارے تیل لوڑ بڑی مالا سب سمر بڑے خور تیل لوڑ ہم سا پورے سے بہت ساری ساتھ راڑی گی دار غلط کاری نے پی گئی داخت فیضان اللہ اور کئی بھی جہاں حق کے لیے استحصال کر لیکن کلچی رشتی میں علم سی حق کا نائب اعزاز اکرام نے ورثہ اللہ علیہ دینا میں داری اللہ کے لیے درجات دا حق اہل علم میں مقام حضور چڑھتے اور بنا تو کسم کے حال بھائی دار دنیا کے رقص جانے ہوتے زمین بے دیا علاج چاہتے ہوں اس برائی بدار کی ذلت تجو بانی پوری تھی کل اور کرے جاتے ہیں خلق اس خاص کے ناچتی نے کوسا کرتی ہے لڑائی دروازے میں بھی نہ لڑائی تھی جب آواز کی دیر اگر جیب کا پر فون تک ہوتا گئی تھا پھر اس چیز کی آدمی نے میرا کوئی بیس چل کرے رہے تباہ کروں گھر ماں کے علاج چلے گا سب اللہ کی طرف میں سزا جانی ہاں بلے سزا ہو گو رہا ارے امد کی پریانی یا مئی مدن کی بریانی مد قرآن کی مد مادہ دیکھ کر پراغل ہر طریقے سے مد راغل ہے قرآن کی تو تمام جب تفصیل یاد اس دیا دے زیادہ کو ان کو دہل یہ مت لگ دے اگر کیل عمر زیاد کیل عمر زیاد کیل سے مد مد دکو مد دے مد مجرد زیاد کو اگدول ہاں یہ سی تو مریم کی دے ارے دیر کی زمین کی سیے مریم کی اضل اور اس کے استعمال سر دمکم اور دے زیادت ہیں سورہ مریم تین جو آیات پچہتر آیات قل من کان فی الضلال فلینظر له الرحمن مدا کی گمراہ کے نا رحمان والا مہلت کر گئی اکم مہلت کر پلیم بہو رحمان کئی جو فرق ہم دے گئی مد کی گل گئی تو سلت سے لام رائے مد لہو نالو کرے تمہارے دے امحال بان محلت طور پر محلت کتنی محلت آدم یا ہفتے کیوں الور کی رانی پینا صرف دی تو محلت ہوئی اور کبھی سلام پچنی مت بہو نئے مطلب تھی یا بچے یا سیکور اغول کیا چکی اللہ بارک مارتے ہیں استاذوں مساکل تم دے یہ رکی ہوئے قرآن کی نہیں رک اللہ استاذوں لیکن دبی نے استقاق نہیں کہ دار و قبیلے کی استقاط میں تشابیہ نے ملے گئے دا دل اتفاق مجاز دے دینا بڑا صفت نہیں ہوئی کہ جلا اور مستحق ہوں بقرے پہ صفت کے مستحق دے دام تشابیہ کتنے داخل تھے وہ خام خاتعین کے تو تم کرے مساکلت متقدین ان کرے مساکرین وہ مدوں مد ہوئی چیشی کے بغیر گلام نہ پمان دو زیادتی کون بشے مد دل مالا مالے لو زیادتی کر مد دسی عمری بھی عمر والی زیادتی کر مد دسی تو جانی بھی سرکشی لو زیادتی کرا مد دسی مرضی مرضے لو زیادتی کر